szynki Mistrz Rochu z 500 gramów. 1 plus 1 gratis. Netto. Wielka moc oszczędności. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 marca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd obniży podatek VAT i akcyzę od paliw, zapowiedział premier Tusk. Prezydent Nawrocki nie spotka się z Donaldem Trumpem przy okazji wizyty w Teksasie. O 20.45 Polska zagra z Albanią w eliminacjach Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Obniżka podatku VAT i zmniejszenie akcyzy jest decyzja rządu w sprawie wysokich cen paliw. Premier chce, by jeszcze przed Wielkanocą ceny paliw spadły o złoty 20. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów jest Martyna Szymczakowska. Witaj. Dzień dobry. Opowiedz proszę o szczegółach rozwiązań, które właśnie zaprezentował premier. A szef rządu zapewnił, że polski rząd w ostatnim czasie bardzo intensywnie zajmował się przygotowaniem przepisów, tak aby ceny paliw w Polsce były najniższe z możliwych. Stąd i obniżka podatku VAT z 23 do 8% i obniżka akcyzy do możliwie minimalnej, a także w perspektywie podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Donald Tusk zaznaczył, że kluczowe dla rządu jest to, by na zmianach skorzystali nie sprzedawcy, a klienci. Dlatego na okres stosowania obniżonych stawek podatkowych, VAT-u i akcyzy wprowadzimy maksymalną cenę detaliczną na paliwa. Obniżając podatki, wyeliminujemy równocześnie ryzyko stosowania nieuczciwych praktyk, które mogłyby polegać na zwiększaniu zysków przez sprzedawców paliw. A jeszcze dzisiaj ustawowymi zmianami w sprawie cen paliw na nadzwyczajnym spotkaniu zajmie się rząd. Początek posiedzenia o 18:00. Jutro ustawa ma przejść przez Sejm i Senat, a następnie dokument trafi na biurko prezydenta. O czym mówiła Martyna Szymczakowska. Nie będzie spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem przy okazji konferencji CPAC w Teksasie. Amerykański przywódca nie pojedzie na wydarzenie organizowane przez konserwatystów w Dallas. W tej sytuacji rodzą się pytania, czy w imprezie powinien uczestniczyć polski prezydent. Większość posłów koalicji rządowej uważa, że ta wizyta nie ma sensu, skoro prezydent nie spotka się z Donaldem Trumpem. Nie przynosi żadnych efektów i to jest strata również finansowa dla polskiego podatnika. Nic z tego nie będzie wynikało. Mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Zwracają oni też uwagę na to, że polski prezydent wystąpi na konferencji u boku wielu kontrowersyjnych postaci. Opozycja odpowiada, że każda wizyta za oceanem jest dobra dla Polski, bo jak mówi Jarosław Zieliński z PiS, służy zacieśnieniu relacji polsko-amerykańskich. Przez rozmowy, przez wystąpienia, przez prezentowanie polskiego punktu widzenia możemy lepiej się rozumieć. CPAC jest organizowane co roku przez konserwatywne środowiska związane z amerykańskimi republikanami oraz ruchem MAGA. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Policja zatrzymała złodziei znaków strefy czystego transportu w Krakowie. To 20-latek i 40-latek z jednej z podkrakowskich miejscowości. Jeden z mężczyzn trzymał w swoim domu skradzione znaki informujące o wjeździe do strefy czystego transportu, mówi rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech. Zarówno 40-latek, jak i 20-latek przyznali się do kradzieży. W związku z tym, że kradzież ta dotyczy rzeczy o wartości poniżej 800 zł, co stanowi złamanie przepisów kodeksu wykroczeń, wobec obu mężczyzn skierowane zostały wnioski o ukaranie do sądu, który zdecyduje o wymiarze kary. Na początku tego roku, po wejściu w życie przepisów zakazujących wjazdu do miasta samochodom emitującym najwięcej spalin, przeciwnicy strefy zniszczyli i uszkodzili około 50 znaków. Miasto oszacowało straty na kilkanaście tysięcy złotych. O 20.45 Polska zmierzy się z Albanią w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Spotkanie barażowe rozegrane zostanie na PGE Narodowym w Warszawie. Ostatni mecz między Polską a Albanią zakończył się wygraną tej drugiej drużyny. W wrześniu 2023 roku w Tiranie pokonała ona Polskę 2-0. Kibice mocno jednak wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych, choć nie będzie to łatwy pojedynek. Będę oglądał i będę kibicował, ale myślę, że no wynik będzie z 2-0, może dla Polski coś w tym stylu. No zobaczymy, jak sobie poradzę. To będzie ciężki mecz, bo Albańczycy też chcą dostać się na Mistrzostwa Świata, ale podejrzewam, że no Polacy dadzą z siebie wszystko, Myślę, że ten 1-0 będzie wynik taki naprawdę dość solidny, że tak powiem. Na czym powinni się dzisiaj skupić reprezentanci Polski, aby tych samych błędów nie popełniać? Koncentracja od samego początku powinna być na jak najwyższym poziomie. No i konsekwencja w grze, tak, czyli stabilność w obronie, no i myślę, że z przodu nasz Robert nie zawiedzie. Zwycięska drużyna, która przejdzie do finału eliminacji, zagra ze Szwecją albo Ukrainą. Mieszkańcy Warszawy oraz kibice, którzy przyjechali na mecz, muszą pamiętać o utrudnieniach w ruchu drogowym w centrum miasta. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra, tylko w Chełmie umiarkowana. 1/3 energii pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorami w nocy pochmurno, z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, a w górach także deszczu ze śniegiem. Teraz od 4 do 11 stopni, nad ranem od minus 2 na zachodzie do 0 na Podlasiu i plus 4 na Mazowszu. Autopromocja. Cześć! Dzień dobry Państwu. Uwaga! Jedzie trójkowy ekspres, co mnie bardzo cieszy. A do Trójki wraca Paweł Kostrzewa. Takie powroty zdarzają się rzadko. Czas na nowy rozdział. Trójkowy ekspres wjeżdża na stację docelową. Każda sobota od 10 do 13. Czołem. Do usłyszenia. Jeden waluj zyskuł negatyw. Bartosz Sadulski. Wojtek Madolewski. Katarzyna Nosowska. I Paweł Krawczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiosenna kumulacja Lotto. Dziś Międzynarodowy Dzień Szpinaku. Siła jest po twojej stronie. Zagraj i zgarnij voucher lub bonus. Szczegóły w punktach Lotto i na lotto.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Jak Wielkanoc, to w dobrej cenie z Carrefourem. Tylko dziś złap świąteczną okazję. Twaróg w wiaderku Piątnica, kilogram 45% taniej, 8,99 za opakowanie. Cena przed obniżką 16,49. Więcej na carrefour.pl. Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Jak świąteczne gotowanie, to Allegro. Włącz wielką moc wyboru w elektronice i zamów robota kuchennego Thermomix w supercenie. Jak Wielkanoc, to Allegro. Hyundai Tucson to bohater gotowy na każdą wyprawę. Teraz w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tucsona i oferty na pozostałe SUVy podczas dni otwartych Hyundai od 13 do 27 marca. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Świeża kaczka bez podrobów Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. A do tego świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Biedronka. Codziennie. Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś. Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa. Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach? Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną. Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz. To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę. To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 2 miliony złotych. Dołącz do graczy drapaczy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Minęła 15:09. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Zaczynamy. It's

John Bramwell śpiewał, grał własną kompozycję do własnego tekstu To You, fragment debiutanckiego albumu grupy I Am Clute Natural History. Płyta ukazała się równo 25 lat temu, a wyprodukował ją Guy Garvey, czyli lider, wokalista, gitarzysta, kompozytor większości materiału w grupie Elbow z Manchesteru. I Am Clute też z Manchesteru i jeszcze w ramach ciekawostki dodam, że jest ileś wersji, właściwie kiedyś krążyły wersje różne na temat skąd się wzięła nazwa I Am Clute. Jedną z tych bardziej popularnych jest ta, która dotyczy filmu Clute, Alana Pakuli. To stary film sensacyjny z Jane Fondą i Donaldem Sutherlandem, I Am Clute. Nazwa zespołu Natural History. Przepraszam, tytuł płyty i Over My Shoulder, tytuł drugiej piosenki z tego albumu. I Am Clute z płyty Natural History, piosenka Over My Shoulder. Guy Garvey, czyli lider zespołu Elbow, wziął udział w nagraniach, trochę śpiewał, trochę przygrywał na instrumentach perkusyjnych i harmonijce. Teraz z kolei przesuniemy się w czasie o 5 lat ku współczesności, bowiem niemalże równo 20 lat temu ukazał się również debiutancki album, ale amerykańskiej grupy Band of Horses. I could sleep, I could sleep, I could sleep, I could sleep. When I lived alone, is there a ghost in my house? I could sleep, I could sleep, I could sleep. To był fragment klasycznej, już debiutanckiej płyty folk-rockowej amerykańskiego zespołu Band of Horses, Everything All the Time. Piosenka zatytułowana Is There a Ghost? Kompozycja własna lidera zespołu Bena Bridwella, również jego tekst i on w roli głównego wokalisty. Za chwilę jeszcze jeden fragment z tego samego wydawnictwa, ale tu obok Bena Bridwella usłyszymy też drugiego członka zespołu, Matta Brooka, który jest autorem tekstu do piosenki I Go to the Barn Because I Like It. Time. you to come down where you find me, where we'll shine. I go to the barn because I like it. Band of Horses śpiewali Ben Bridwell, ten wokal na froncie, i Matt Brook, ten trochę jakby szepczący, nieco z tyłu. Po płycie debiutanckiej grupy Band of Horses Matt Brook odszedł z zespołu i dwa lata później już nagrywał pod nową nazwą Grand Archives. Miniature Birds i Grand Archives, czyli Matt Brook i jego przyjaciele. Teraz posłuchamy artysty, który podobnie jak Gorillaz i zespół I Am Clued debiutował przed ćwierćwieczem, ale utwór pochodzi z roku 2008, czyli z tego samego, z którego piosenka grupy Grand Archives. Artysta nazywa się Conrad Lambert, ale już od lat, właściwie od początku kariery artystycznej, występuje jako Merz. Presume too much. MERS z roku 2008, a przypomniałem jego piosenkę sprzed lat, dlatego że dosłownie kilka dni temu udostępnił swój najnowszy utwór zatytułowany Times. No one's unkind, but everyone's minds are preoccupied. Times continue to confound. What was up is coming down, and so it goes. You can't but frown. Sink or swim times, make up your mind. You come in dark, come in light. Bring the dark, or you bring in light. We share the times, and we're quite confined. Others help us, and we're all helpless. Some providence decides, and we can only try and laugh and cry. Helps us turn the days to nights. These are our times. the same line, same frustrations, same destination. A silence like when a record ends. A silence. The silence when deep in desert sand. Mercy Times, najnowsza piosenka tego artysty. Teraz cofniemy się w czasie chyba najdalej, no prawie najdalej. Do roku 1996, kiedy to ukazał się drugi album amerykańskiej formacji Sleater-Kinney, żeński zespół, jeden z wczesnych i przy okazji najlepszych żeńskich zespołów ubiegłego wieku. Mija właśnie 30 lat od premiery płyty Call the Doctor i za chwilę Corinne Tucker jako wokalistka I Wanna Be Your Joy Ramone. Yeah! I Wanna Be Your Joy Ramone. Piosenka sprzed 30 lat, amerykańska grupa Sleater Kinney. To teraz przypomnijmy sobie chyba najbardziej znany utwór, który skomponował i napisał do niego tekst Joy Ramone. Wszyscy muzycy zespołu Ramones udzielali się, jeśli chodzi o komponowanie i pisanie tekstów do piosenek zespołu, ale w tym przypadku akurat odpowiedzialny był za to Joy Ramone. Sheena is a punk rocker. Najstarszy utwór w dzisiejszej audycji, rok 1977. Teraz przenieśmy się nieco bliżej, 1986. 40 lat temu ukazała się debiutancka płyta nowofalowego zespołu polskiego z Łodzi, Rendezvous. Jesteś ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. O, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna. Taniec w słońcu i bez końca.